Egyébként nem viccből annyi, hogy akinek van egy nővére, ugyanak a kis testvére az öcsike, úgyhogy életelemszerűen. Engem is apukám öcsikének hívott sokáig, de később föllázadtam. Később azt mondta, öcsike halott. És dobolni nem tanultál. Nem, soha. Viszont nagyon jól gitározik. Viszont föllép ma az Express, ami azért egy nagy dolog, mert hogy rég, tehát hogy mondjam, tehát itt nélkülöző zenekar voltatok, szabad így mondani? Hogy igen, igen. Mi volt ez az alámerülés, gyerekek? Mi volt a hosszú évek csendje? Hadd mondjam el, hogy ez nem az Express, hanem ez a fele az Expressnek. A másik fele valószínűleg otthon van és hallgatja a rádiót. Itt a Magyar Csaba a zongoristánk. Reméljük, hogy ezt a rádiót hallgatják, igen. Ez nincs nagyon akkor remélem. Most Tóni és Kangyal öcsike, tehát így vagyunk hárman az Expressből. Itt nem alámerülés van, hanem tulajdonképpen ez a formátum úgy szépen hallgatólag sem megszűnt egy olyan 10-15 évvel ezelőtt, vagy majdnem 20 éve. Tulajdonképpen a régi hatos, a nagy Express zenekar, 85-ben voltunk utoljára együtt színpadon. És most 2005 van. De minden évben tervezünk egy ilyen nagy nosztalgia koncertet, hogy majd összejövünk, valamitől sose jön össze, majd egyszer talán. És tulajdonképpen, hogy így 85-ben így befejeztétek, azért óriási sikerek voltak előtte, tehát itt nekünk is segített a szerkesztőnk, mert az öt nagy lemezt, vagy aranylemezt, az öt aranylemezt, ugye eleve azt tudtuk. Amit kiadtak, a 9 millió lemez. De a 9 millió lemez a Szovjetunióban. Elvis. Ez Elvis méret. Elvis méret. Ez hogy volt? Volt egy szovjet menedzseretek? Akkor nyilván nem menedzsernek. Szovjet menedzser irodánk volt, az ottani Gosz koncert, az orosz koncertiroda. Gosz koncert, ez volt a nagyon becses neve. És hát minden évben kiadtuk azokat a lemezeket, amiket itthon, de volt, amit kint is csináltunk, kint is dolgoztunk stúdióba. Hát ott a nagy létszám miatt volt alkalom arra, hogy nagyon sok lemezt vegyenek meg. Volt orosz? Szovjet turné? Tehát... Ó, rengeteg, minden évben. Volt olyan év, amikor 2-3 hónapot kint voltunk, sőt, volt, hogy 2-2 hónapot. És akkor oroszul énekeltetek? Hát oroszul az átvezető szövegeket megtanultuk oroszul. Hát, valamit, hogy nem, tehát hogy milyen egy ilyen felkonfliktus. Deregie Druzia. Amit akartok, azt mondom oroszul. Deregie Druzia, így évocski. Így évocski. Csajok jók voltak azért akkoriban is. Csajok nagyon jók voltak, az orosz csajok nagyon szépek voltak akkor is. És hát majdnem deviza külföldinek számítottatok, ugye ott az ottani viszonylag. Sőt, abszolút. Gyerekek, ott mi annyira mi ment, nyugati... Farmer szappan egyébként? Minden ment, hangszer, erősítő, farmer, minden. Ott annyira nyugatinak számítottunk, mint akkoriban itt esetleg, mint tudom én, a Beatles vagy a Rolling Stones. Uh-huh. De a másik az, hogy nagyon nagy sikerünk volt, és annyira népszerűek voltunk, hogy keresztnévről ismert minket nem tudom hány millió ember, úgyhogy szóval őrület. És az, ami mindig így fölmerült, hogy volt itthon az Illés, a Metro, meg nem tudom, tehát ugye a nagy zenekarok, meg voltatok ti, de valahogy mindig egy kicsit más oldalról közelítettétek meg ezt a sztár dolgot. Ezt megmondom, hogy miért volt. Azért volt, mert mi egészen más zenét játszottunk. Mi egy nagyon populáris slágerzenét játszottunk. Egyébként mi úgy indultunk, hogy mi jazzzenészek leszünk. Aztán valahogy belezuhantunk ebbe a skatujába, hogy elkezdtük gyártani ezeket a slágereket, és benne is maradtunk. Nem volt megállás. Nem volt a kezetekben. Most akár utána mi próbáltunk kitörni, és próbáltunk újra progresszív zenéket játszani. Nem lehetett, mert a közönség, amikor fölmentünk a színpadra, azt követelte, hogy a harmonikás, meg a Jöjj hozzám, meg ezeket a dalokat játszunk. El is játszottuk, és aztán beletörődtünk, és ráadtuk magunkat, hogy mi maradunk ebbe a skatujában, mi leszünk a nagyon szimpatikus lágerzenekar. Na most, amíg a Metrónak, az Illésnek és az Omegának megvolt a saját rajongótábora, kísérték őket mindenhova koncertre, addig minket nem kellett kísérni, mert a mi koncertjeinken ott volt az Omega, emberek. Az Illés és a Metró. Nem volt a szervezett buszos túra. Nem volt, igen, nem voltak ezek a szervezett koncertlátogatások, hanem mi, amikor Siófokon játszottunk annak idején évekig a Halloid Balaton műsorban, ugyanúgy ott volt 2000 ember, lehet, hogy annak a nagy része Illés, a másik része Metró, és Omega rajongó volt, de mindenki szeretett minket, tehát ez egy nagyon közkedvelt banda volt. És mit szóltok ahhoz, hogy az Illés most itt nyomta a nagy színpadon? Fantasztikusnak tartom, nagyon-nagyon szeretem őket, és hát nagyon jó barátaink. Én csak gratulálni tudok nekik, és nagyon-nagyon hát szeretem őket. Na. A felkérés, hogy Tánzal Fesztivál Sátor, ugye azért nagy nevek, hogy sorban minden este megjelennek, ez hogy jön, hogy ez valaki fölhívott titeket, hogy figyelj, Tóni, volna itt egy komolyabb hakni, vagy pedig ez ilyen tervezett minden évben, vagy tavaly voltatok? Öcsivel már régóta beszéltétek, hogy öcsikém, akkor ki kéne jönni a szigetre. Minden tisztelettel, öcsikém, légy szíves. Igen is, kérem szépen. Az a helyzet, hogy voltunk már itt a szigeten, ha jól tudom, 4 évvel ezelőtt ugyanúgy a Tánzal Fesztivál színpadon, és mi is egy picit féltünk akkor, mert már gondoltunk, ez csak a fiataloké, ez a